zestawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Mamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 18 września. Robert Grzędowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Romuald Wójcik. Minister obrony w Kijowie na konsultacjach. Ustawa o pomocy dla cudzoziemców i mrożeniu cen energii przyjęta przez Senat. Kolejna Czechów. PKP traci monopol na trasie Kraków-Warszawa. Polsko-ukraińskie konsultacje wojskowe w Kijowie. Jest wicepremier i szef MONU. Władysław Kosiniak-Kamysz spotka się przed południem ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Denysem Szmyhalem. Będą rozmawiać o sytuacji na Ukrainie, dalszym wsparciu tego kraju przez sojuszników z NATO oraz relacjach dwustronnych. W Kijowie jest Agnieszka Drążkiewicz. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz w trakcie rozmów ze swoim ukraińskim odpowiednikiem będzie kładł nacisk na kwestię dalszego wspierania naszego wschodniego sąsiada przez państwa zachodnie, a także omówi relacje dwustronne, w tym zacieśnianie militarnej współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Nie zabraknie też tematów bieżących, związanych z tym, co wydarzyło się w ubiegłym tygodniu w Polsce, gdy w nocy z wtorku na środę 10 września doszło do wielokrotnego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Po tych wydarzeniach pojawiła się propozycja ze strony Ukrainy, aby szkolić naszych żołnierzy z obsługi dronów w sytuacjach konfliktu. Odnosił się do tego pod koniec ubiegłego tygodnia wiceszef MON Cezary Tomczyk. Będziemy kontynuować ten proces wzajemnej konsultacji, wzajemnej wymiany doświadczeń, jeżeli chodzi o zwalczanie tego typu systemów. Ważnym aspektem wizyty szefa MON będzie również podpisanie dokumentu, który opisuje dalsze działania Bydgoskiego Centrum Analizy Edukacji i Szkolenia NATO Ukraina. Z Kijowa Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wszystko wskazuje na to, że dom w Wyrykach na Lubelszczyźnie zniszczył nie rosyjski dron, a rakieta wystrzelona z polskiego F-16. Do sprawy odniósł się wieczorem w TVN24 koordynator służb specjalnych. Tomasz Siemoniak podkreślił, że badanie okoliczności zdarzenia trwa. Będzie na pewno komunikat w tej sprawie. Wszystko na to wskazuje, że była to rakieta wystrzelona przez nasz samolot. O tym, że budynek ucierpiał nie z powodu drona, jako pierwsza napisała Rzeczpospolita. Senat bez poprawek przyjął ustawę o mrożeniu cen energii i oświadczeniach dla cudzoziemców. Trafią do prezydenta. O szczegółach Michał Fabisiak. Senat jednomyślnie zgodził się, aby do końca roku Polacy płacili za prąd maksymalnie 500 zł za megawattogodzinę. Ustawa wprowadza również bon ciepłowniczy dla gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Różnice zdań pojawiły się przy regulacji, która przyznaje świadczenia cudzoziemcom aktywnym zawodowo. PiS zaproponowało też, aby zaostrzyć warunki wydawania polskiego obywatelstwa czy wprowadzić penalizację banderyzmu. Te poprawki wynikają z postulatów pana prezydenta, które zgłaszał przy wecie. Argumentował senator PiS-u Aleksander Szwed, któremu odpowiedział Sławomir Rybicki z Koalicji Obywatelskiej. Ta ustawa nie powinna być miejscem do rozwiązywania historycznych sporów. Ustawa przedłuża także legalny pobyt uchodźców z Ukrainy w Polsce po 30 września. Senat uchwalił ją głosami koalicji rządowej. Teraz obie trafią na biurko prezydenta. Michał Fabisiak, Polskie Radio. O 8.13 w Bez Uników, rozmowie politycznej w Trójce, wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. Czeskim pociągiem z Warszawy do Krakowa. Prywatny przewoźnik RegioJet od dziś obsługuje to popularne połączenie. Rzecznik PKP Intercity Maciej Dudkiewicz mówi, że państwowa spółka jest gotowa na walkę o pasażerów. Jednym z narzędzi będą ceny. To konkretnie oznacza, że wdrożyliśmy dynamiczny system cen biletów. To jest system, który bazuje na informacjach takich jak pora dnia. Konkurencja na torach to dobra wiadomość dla pasażerów, wskazuje ekspert w dziedzinie transportu Adrian Furgalski. Jak wyjaśnia, przewoźnicy muszą rywalizować o podróżnych komfortem i cenami. Ta konkurencja nawet jest potrzebna, bo jeżeli Polacy pokochali w tak dużej mierze kolej, a bardzo często mówimy o kilkudziesięciu tysiącach osób, które muszą podróżować bez wskazania miejsca, bo po prostu tych miejsc w pociągach nie ma, to lepiej wpuścić konkurencję po to, żeby zagospodarowała tych pasażerów, żeby to było z korzyścią dla całego rynku kolejowego. Wejściem na polski rynek jest zainteresowany inny czeski przewoźnik Leo Express. Rozmowa z brytyjskim premierem to główny punkt drugiego dnia wizyty Donalda Trumpa w Zjednoczonym Królestwie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Po części ceremonialnej, trochę twardej polityki. prezydencji Czechers rozmowa z premierem Keirem Starmerem. Na stole umowy w zakresie nowych technologii i sztucznej inteligencji. Nie sprawią dziś, że królestwo stanie się liderem w tych sferach, ale mogą być krokiem, by stało się to w przyszłości. Mówi Polskim Radiu amerykanista dr Chris Featherston z Uniwersytetu w York. A Ukraina? Sądzę, że premier Starmer podziękuje prezydentowi za jego rolę w dochodzeniu do pokoju, że połechce ego Donalda Trumpa, ale nie spodziewam się raczej rozmów ciężkiego kalibru. Dodajmy, że nie wszyscy tutaj witają prezydenta z otwartymi ramionami. Wczoraj w centralnym Londynie antytrumpowska demonstracja. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A to będzie sport. Dariusz Urbanowicz. Kibice piłkarscy w ferworze ligowym. Od wtorku grają rzekomi czempioni krajowi. W końcu gra Liga Mistrzów. Wczoraj 6 spotkań. Slavia Praga zremisowała z Bodo Glimt 2-2, a w starciu Olympiakosa Pireus z FC Pafos obyło się bez bramek. Więcej goli w Monachium. Bayern pokonał Chelsea 3-1. Liverpool wygrał z Atletico Madryt 3-2. Inter Mediolan pokonał na wyjeździe Ajax Amsterdam 2-0, a Atalanta Bergamo przegrała 0-4. Z PSG. Na siatkarskim mundialu Polacy już szykują się do sobotniego meczu 1/8 finału z Kanadą. Tymczasem za turniejową burtę mocno wychyliła się reprezentacja Brazylii po porażce 0-3 z Serbią. Jeśli popołudniową porą Czesi pokonają Chińczyków, Canarinhos będą mogli się spakować. W Belgii odbył się klasyczny wyścig o Grand Prix Walonii. Ścigały się zarówno kolarki, jak i kolarze. Oddzielnie oczywiście. Najlepsi z Polaków uplasowali się w połowie drugiej dziesiątki. Czwarta na Tour de France Dominika Wodarczyk finiszowała na miejscu 14, a Michał Kwiatkowski łapie oddech po Vuelta a España i był 16. Rafał Majka startuje w ostatniej wieloetapówce w karierze. Wyścig dookoła Luksemburga rozpoczął od 30 miejsca. Pożegnanie aktualnego mistrza kraju z zawodowym peletonem podczas monumentu Il Lombardia 11 października. A teraz przenosimy się pod najwyższą górę świata, której zbocza eksploruje Andrzej Bargiel z zamysłem zjazdu na nartach z Mount Everest bez użycia dodatkowego tlenu z butli. Wydaje się, że zakończyłem okres aklimatyzacji. Byłem na przełęczy południowej, prawie na 8000 metrów, skąd udało się zjechać na nartach. Dużym pozytywem jest to, że wygląda na to, że da się zjechać przez lodowiec na nartach, praktycznie do poziomu bazy. Potrzebujemy dobrej pogody. Jest za dużo śniegu i te warunki muszą się ustabilizować, byśmy mogli podjąć się dalszej akcji górskiej. Najbliższe dni ekipa Everest Ski Challenge spędzi w bazie w oczekiwaniu na okno pogodowe. Dziś ciekawy dzień na Mistrzostwach Świata w lekkiej atletyce. W finale 400 metrów pobiegnie Natalia Bukowiecka. W eliminacjach skoków zwyż zaprezentuje się Maria Żodzik. To w Tokio, a w Seulu za pół godziny na kort powinna wyjść Iga Świątek, by w drugiej rundzie zagrać z Rumunką Soraną Kirsteą. Piękne słońce zagląda nam w okna przy Myśliwieckiej, ale i tu, we wschodniej połowie kraju, więcej chmur po południu, choć momentów z przejaśnieniami będzie dziś sporo. Ranek deszczowy na zachodzie, później przelotne opady możliwe niemal wszędzie. Wyjątkiem dziś suchy południowy wschód Polski. Na termometrach od 16 do 21 stopni. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze tematy mijającego tygodnia na miarę wszelkich możliwości. Co się wydarzyło? No jak to, co się wydarzyło? Chciałam przedstawić Life on Mars pana Ogryska. Znacie takiego producenta muzycznego? Ja też nie, czy pan będzie chciał to zinterpretować jakoś, bo on ma... Dużo patologii. Ten system nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, wypluć więcej lepszych piłkarzy niż... Te drony, które nadleciały nad nasz kraj, to chyba taki temat, o którym rozmawiał każdy. O Johnny Lennon. Ja to chciałam powiedzieć. Wszystkie wątki sumuję. Trzecia godzina. Na antenie w piątki między 18 a 19, a także na kanale YouTube Trójki oraz w podcastach na stronie polskieradio.pl. Autopromocja. Jest 8:08. Zapraszamy do Trójki. Ela Malinowska, Ola Dobieszewska, Michał Kowarski i Robert Grzędowski. To my zapraszamy. Za chwilę rozmowa polityczna bez uników, później mniejsza gra, a na koniec programu będzie codziennik. We'll be right back.

końcu co się stało? Kiedy już sparszywieją dni, a tobie krwią za długi przyjdzie płacić? Kiedy już będzie pełno krwi, wtedy nie krzyż mi bzdur, że to dla mnie. O tylko nie to, o tylko nie to, o tylko nie to. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. ...25 minut jeszcze do godziny 9. To jeszcze chwila przed mniejszą grą, bo na razie mamy jednego uczestnika. To pan Robert z Mińska Mazowieckiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Robercie. A co pan porabia o poranku? Oprócz dzwonienia do trójki. Panie redaktorze, szykuję się do wyjazdu do domu. Tak na co dzień mieszkam w Mińsku, a w delegacji jestem w tej chwili w Poznaniu. O, to długa droga. Długa droga, ale dosyć prosta. Ważne, żeby się nie zanudzić. Rozumiem, czyli dla urozmaicenia telefon do trójki i udział w mniejszej grze. Na razie pan Robert. Pan Robert zaprasza oczywiście, bo potrzebuje przeciwnika. Tak, panie Robercie? No tak, czekamy na kogoś. Myślałem, że pan powie, nie, ja bym wolał wygrać walkowerem. Nie, nie ma takich. Fair play gramy, to czekamy w takim razie. Dwie dwójki i siedem trójek. Dwadzieścia jeden minut do dziewiątej. Mniejsza gra. A Roberta już poznaliśmy, ale dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry, dzień dobry. A na linii numer dwa pan Michał ze Środy Śląskiej. Dzień dobry. Dokładnie tak, dzień dobry. Ze Środy Śląskiej, a wcześniej 30 lat w Kielc. skąd ta zmiana w takim razie? A praca, żona. Czyli tak, miłość, miłość. A, nie, miłość, żona na pierwszym tak. miejscu, ja polecam mimo wszystko. Miłość zawsze. Do żony i miłość do pracy. Dyplomatycznie tak. będzie jednak zaczynać od żony. Ale zaczynamy od pana Roberta w mniejszej grze. I bezpiecznie. Panie Robercie, jaki jest numer telefonu zaufania dla dzieci prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę? Oj, tutaj... Powtarzaliśmy to nawet wczoraj. I przedwczoraj. I codziennie będziemy powtarzać, jeśli będzie trzeba. Pamięta pan? Nie pamiętam. To ja powtórzę. 116-111. Do zapamiętania. Możemy się umówić, że to pytanie będzie powracać w mniejszej grze, aż ktoś w końcu odpowie. 116-111. Nie ma punktu dla pana Roberta. Teraz, ja teraz pan Michał. Panie Michale, jak nazywamy całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży i dystrybucji alkoholu? Dawniej prohibicja. No, dziś też. Prohibicja. Prohibicja, absolutnie. Dziś Rada Warszawy będzie decydować o tym, czy stolica też dołączy do niemal 200 polskich gmin, które prohibicję już tę nocną wprowadziły. 1-0 dla pana Michała, to teraz pan Robert. Panie Robercie, który aktor wcielił się w postaci Tuchajbeja, Azji Tuchajbejowicza oraz Andrzeja Kmicica w ekranizacjach trylogii? Daniel Olbrychski. Dokładnie, Daniel Olbrychski. Ale szansa przed panem Michałem, by zwyciężyć. Skoro o trylogii mowa, panie Michale, to kto ją napisał? Jezusie Maria. Panie Michale, koń mi ustaje, tam nawet było takie. No oczywiście, że tak. No to wiedziałem, że jak trafię na takie pytanie proste i nie odpowiem, to będzie wstyd na całą Polskę. Trylogia. To samo się nazwisko dodaje. Tak, oczywiście. Sienkiewicz niech będzie. No niech będzie, że Henryk Sienkiewicz, tak. I pan Michał zwycięża w mniejszej grze. Jezus się, to jest właśnie, to zawsze się dziwiłem. Jak to jest, że takie proste pytania, a ludzie zapominają odpowiedzi. No to już wiem teraz. Ale był stresik przez moment. Oczywiście, cały czas jest. Panie Robercie, pan Robert dzisiaj drugi wicemistrz mniejszej gry. Bardzo dziękujemy. Tak, dokładnie. Dziękuję bardzo. I szerokie dziękuję drogi. Panie Robercie za pomoc i gratuluję. Bezpiecznej podróży życzymy. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, a pan Michał wybrał piosenkę, którą zagramy i może ją teraz zapowiedzieć w trójce. Może być po radiowemu, panie Michale, czyli w trójce teraz i tak dalej, i tak dalej. W trójce teraz prosto z Środy Śląskiej przez Kielce. Nasz zespół Iskierka Kielce będzie Mydełko Fa. Markiem Kudradem. Nigdy chyba nie puszczane u nas. Takie żarty. To Kings of moje Leon, marzenie. Sex on Fire. To gramy. Ale panie oczywiście, nie ma, więc wybór. Będzie Kings of Leon. Dzięki. I Sex on Fire. Dzięki, pozdrawiam, dobrego dnia. Yeah, it's like a simple fire. Kings of Leon i Sex on Fire, a w zasadzie to prawie to samo, co mydełko fa. Tak wybrał pan Michał, zwycięzca mniejszej gry. Mamy 15 minut do 9, tu trójka, u nas za chwilę codziennik. A teraz nowość od Mary z Polski. Nie ma już Polski, nie ma jogi, nie ma smutków, nie ma. Nie ma domofonów, nie ma imion, skarpet podniecenia. Nie ma moich psów umarły, nie ma mamy dawno, nie ma. Nie ma aspiracji, umów, wzruszeń i godności, nie ma. Nie ma dziś ochoty, nie ma ZUS-u, wszystko znika, nie ma. Nie ma polityki, nie ma już bawik, za planu, nie ma. Nie ma moich dziewczyn, nie ma kory, nie ma whisky sour. Nie ma małych cycków, nie ma chorób, nie ma łez i kamer. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wybili zęby i już nie mam gęby. Nie ma Ameryki, nie ma lajków, świąt jest zero wojen. Ale to jest ściema, wojny są najbardziej w mojej głowie. Nie ma tu istotnych spraw, piw, paw i drogich kaw, przeboje. Bo znikały zandem, nie ma praw, jest tylko baw. Nie ma szkoły, wszystko rozstrojone. Nie ma sadomaso, kortyzolu i skandali doby. Nie ma papierosów, nie ma Tuska, nie ma granic, koniec. A ulice tak jak były nadal są rozpalone. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam. Zabrali wszystko ci, co siedzą sobie w mojej głowie. Zabrali wszystko mi, bo siedzą sobie w mojej głowie. Zagrali mi na nosie, a ja pokazałam język. Wypili zęby i już nie mam gęby. Mary z Polski nie ma już PL. Ostatnio z 13-stopniowym awansem w zestawieniu pierwszej trójki, obecnie na 12 miejscu. Głosowanie trwa do jutra do południa na lptpolskieradio.pl. A teraz... Codziennik. Chodzenie to temat, któremu w tym tygodniu przygląda się Paweł Turski. Pora dowiedzieć się, co zrobić, aby ta aktywność sprawiła, by nasze życie było przyjemniejsze. To znaczy bez bólu. Oraz długie. Wybierałem w tym tygodniu buty do chodzenia. Następnie się dowiedziałem, że najlepiej jest chodzić na boso, a jeszcze później dowiedziałem się, że najlepiej to jest chodzić z kijami. Jak powinniśmy chodzić? O tym porozmawiam z fizjoterapeutą, ortotykiem, ortopodologiem Adamem Wiśniewskim. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. To jak ja mam chodzić? Tak naprawdę powinniśmy poniekąd wrócić do ustawień fabrycznych, czyli do momentu, gdzie mamy powiedzmy 6 miesięcy, leżymy jeszcze na plecach, staramy się unosić nogi do góry, bawimy się stopami. W ten sposób ćwiczyliśmy właśnie głębokie mięśnie brzucha po to, żebyśmy zaczęli chodzić. Przez pozycję siedzącą, przez to, że mamy coraz mniej ruchu, musimy na nowo zaadaptować nasze ciało. Czyli ja każdy dzień powinienem zaczynać od tego, że nie zrywam się z łóżka, tylko zaczynam ćwiczyć mięśnie brzucha. Dobrze to rozumiem? W pewnym sensie tak. Nie odpowiednie do końca jest to, żeby zrywać się z łóżka. Powinniśmy wstać, dać czas naszemu organizmowi na to, żeby się zaadoptował do tego, żeby coraz to nowe hormony w naszym ciele się wytwarzały. Dlatego też nie powinniśmy sięgać od razu po telefon, jak wstajemy. Możemy zrobić kilka skłonów. Możemy porozciągać łydkę, która jest określana jako drugie serce. Dobrze. Wytrenowałem te mięśnie. To kiedy ja będę wiedział, że idę poprawnie, wtedy, kiedy nie będę się garbił? Według literatury określane jest to w taki sposób, że jakbyśmy pociągnęli linię od czubka naszej głowy, ona powinna przechodzić przez płatek ucha, przez środek barku, przez środek biodra, na wysokości krętarza, kolana i stawu skokowego. Czyli powinniśmy być jakby zosiowani względem siły grawitacji praktycznie pionowo. Jeżeli mamy tą wspomnianą właśnie pozycję siedzącą w pracy przez x godzin, to będzie troszeczkę predysponowało do tego, że klatka będzie coraz to bardziej zamknięta, że szyję będziemy mieli w protrakcji, czyli będzie wysunięta w przód. Jak to w takim razie korygować? Widzę, że ta moja głowa wysuwa się do przodu, że jestem pogarbiony, to co, nagle się prostuje? No, za chwilę ciało wróci tak do tej pozycji, do której jest przyzwyczajone. Czy mam sam się pilnować? Samodyscyplina będzie wpływała tylko i wyłącznie w momencie, kiedy będziemy o tym myśleć. Jeżeli chcemy zaprogramować się na nowo, to musimy wprowadzić trening i zaadoptować nasze ciało przez jakiś określony czas do tego, żeby troszeczkę zmienić ten dysbalans mięśniowy w naszym ciele. Ile zajmie mi korygowanie? Ciężko na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ każdy człowiek jest indywidualną jednostką. To zależy od naszej wytrwałości. Jeśli chodzi o tą dyscyplinę w ćwiczeniach, to zależy od tego, czy będziemy robić to samemu, czy będziemy prosić o pomoc fizjoterapeutę. To na koniec, dlaczego warto o to zadbać? Niepoprawne chodzenie będzie mogło wpływać na dolegliwości bólowe w przyszłości, jeżeli nie teraz. Na destrukcyjny wpływ na nasze stawy, jeżeli mamy jakieś problemy typu koślawość czy szpotawość kolan, to może się odezwać w przyszłości. Tak samo kwestia bioder. Adam Wiśniewski, fizjoterapeuta, ortotyk, ortopodolog, jest naszym gościem w codzienniku. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. A dłuższa część naszej rozmowy od jutra na portalach streamingowych. Oraz na naszej stronie internetowej trójka.polskieradio.pl. W dniu pierwszej miłości dowiedziałem się, że łydka określana jest jako drugie serce. Czas na siłownię? Chyba tak. Royal Otis w Trójce. Ale zagramy jeszcze Alinkę w porannej audycji za 5 minut 9. O 9:00 serwis, sport i pogoda.